पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण सच्चिदानंद भगवान परमात्मा को और संत महापुरुषों को आदर नमस्कार करके आप लोगों के समक्ष कुछ बातें कही जाती है। मानव जीवन की बड़ी भारी महिमा है ये तो प्रसिद्ध ही है, परंतु महिमा क्यों है कि इस शरीर में हम उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं कि जिसके बाद कुछ भी पाना बाकी रह रहे हैं। तीन बात हम मानते हैं, जानते हैं और करते हैं। तीन बात हमारे जीवन में तीन बात है, एक हमारे मानने की बात है, एक हमारे करने की बात है, एक हमारे जानने की बात है। ये तीन शक्तियां हैं। तो जानने की बात है वो तो लगानी अपने स्वरूप में, संसार की बातें जानने से पार पाएगा नहीं, फायदा होगा नहीं। जानना क्या है अपने स्वरूप को और मानना किसको? परमात्मा को। संसार को हम मानते हैं ये गलती है। संसार के विषय में हम जानते हैं कि ये बदलता है, हरदम बदलता है, ये बात हम जानते हैं। संसार को तो जानते हैं और परमात्मा को मानते हैं, जानते नहीं है मानते हैं। अब मांगना मर्जी कुछ परमात्मा को माने कोई न माने, बन संसार को तो जानना है तो जानते ही है। आप और हम जब माँ के जन्मते हैं तो ऐसे नहीं रहे, बदलते रहे, तो ये बदलते ही रहते हैं हरदम ही। संसार मात्र परिवर्तनशील, हरदम बदलता है और बदल के किधर जा रहा है ये विशेष ध्यान देना है सबके लिए। ये अभाव में जा रहा है, नाश में जा रहा है। अभी जो दिखता है वो अभाव में जा रहा, नाश में जा रहा, निरंतर निरंतर नाश में जा रहा है, अभाव में जा रहा है। इसमें एक बात भाई बहनों से कहना है, विशेष ध्यान देने की है। हम लोगों के ये वहम एक पड़ा हुआ हम जी रहे हैं, वास्तव में जी नहीं रहे हैं। ये शरीर है ना, ये जी रहा है ऐसा मानते हैं हम, तो है नहीं ऐसी बात, मर रहे हैं। जिस दिन जन्मे थे उस दिन जितनी उम्र थी उतनी उम्र आज नहीं है। जितने वर्ष आ गए हैं, जितने महीने आ गए, जितने दिन आ गए हैं, उतने दिन हमारी उम्र में से खत्म हो चुके। करवाए शब्द पर मर चुके हैं। अब अगाड़ी कितना है बाकी इसका तो पता नहीं है, परंतु ये पूरा पता है कि जितने दिन हमारे को उम्र में आ गए उतने दिन हम मर गए, उतने दिन मौत नजीक आ गई, मृत्यु बहुत नजीक आ गई। तो सब संसार नाश में जा रहा है, अभाव में जा रहा है। ध्यान दे सब भाई बहन, ये शरीर संसार ये सब है, सब नाश में जा रहा है, अविनाश विनाश में जा रहा है, नाश में मौत में जा रहा है, अभाव में जा रहा है। जैसे आपकी हमारी बाल्यावस्था आज चली गई अभाव में, ऐसे सब का सब संसार अभाव में जा रहा है। संसार की अगर कोई सच्ची बात है तो क्या है कि अभाव है। मार्मिक बात है, बड़ी काम की बात है, आपके हमारे सब काम की बात है, इसमें क्या अभाव है। ये बालिपूर्ण अवस्था हुआ, फिर जवानी का अभाव हुआ, फिर मेरा विद्यावस का अभाव हुआ, फिर शरीर का अभाव हुआ, अभाव ही अभाव हुआ रहा है। तो संसार में तत्व क्या है? अभाव। अभाव होता है, अभाव होता है। सबके सब हम मृत्यु में जा रहे हैं। हम लोग आप लोग जब भाग के बैठे उस समय उम्र थी, उतनी उम्र अभी किसी की नहीं है। जितने मिनट आए हुए हो गए उतनी उम्र तो घट ही गई। अब सुनो 8:25 मिनट हो गए, तो 8 बजे शुरू किया तो 25 मिनट कम हो गए। मात्र प्राणी जितने हमें छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, बूढ़ा, ये 28-25 मिनट हमारे चले गए। 25 मिनट मौत नजीक आ गई है, आ नहीं आ रही है। ये 26 हो गया, 26 मिनट चले गए, 25 गए और 26 चले गए। ऐसे प्रतिक्षण मौत आ रही है और जीना जा रहा है। जी रहे हैं ये तो है बहम, और ये शरीर मर रहे हैं ये बात है सच्ची। तो अभाव में जा रहा है, ख्याल करना है। अभाव में जा रहा है तो यहाँ अपने काम करना चाहिए था, वो कितना हमने किया है। मानव जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। संसार का काम करो, कितना करोगे? जितना कर लिया उतना कर लिया, वो और उतना उम्र तो चली गई। उसमें करना था काम कर लिया, अब आ गई। काम कितना बाकी है परमात्मा की प्राप्ति का? वो इतनी उम्र में हो जाएगा, ऐसी उम्र नहीं दिखती। तो तेजी से तूर्णम यते नृत्यु यावत निश्चेषाय, जल्दी से जल्दी परमात्मा की प्राप्ति करना चाहिए। निश्चेषाय विषय सर्वतस्या, विषयों का सुख लेना है, रुपया इकट्ठा करना है, ये तो सब जगह जहाँ जाओ विषय मिल जाएंगे। स्त्री पुत्र परिवार मिल जाएगा, राज पेश हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, खाना पीना सोना हो जाएगा। पर भगवान का भजन है तो इसमें ये होता भी। इसमें एक बहुत विलक्ष बात है, आप सब ध्यान दें, हम परमात्मा के साक्षात अंश हैं। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये हरदम याद रखनी है बात। केवल व्याख्यान सुनना नहीं, याद रखनी है कि हम परमात्मा के प्यारे हैं। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरा पैदा किए हुए सब मेरे को प्यारे हैं। अपना बालक किसको बुरा लगता है? इन माताओं को पूछो, अपना कैसा ही बालक अपना अच्छा लगता है। ऐसे हम भगवान को अच्छे लगते हैं, भगवान के बालक हैं। भगवान के बालक हम जा रहे हैं किधर? अभाव में। परमात्मा तो है भाव रूप, नित्य निरंतर रहने वाला, और हमारा शरीर जा रहा है अभाव में। अभाव में जा रहा है तो अभाव में जाते हुए भी हम भाव में पहुंच जाए, अभाव से ऊंचे उठ जाए, नाश से ऊंचे उठ जाए, अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर लें, सदा सदा सदा के लिए आनंद हो जाएगा। अगर सावधानी से अब बाकी रहा हुआ समय परमात्मा में लगाया जाए तो हम सदा के लिए अमर हो सकते हैं। कभी मरना पड़े नहीं, पड़े नहीं। यंग लब्ध हुआ चाह परम लाभ मन्य नारी, तथा जिस लाभ के बाद और कोई लाभ हो नहीं सकता, इतना लाभ ले सकते हैं। यशन स्थितो न दुख न गुरुना भी विचार लेते, पर भाई दुख से हम बच सकते हैं। दुख का लेश भी नहीं, तम विद्या दुख संयोग भी होगा, महान आनंद प्राप्त हो सकता है। सुख दुख से दो गुरु में चलते, सुख और दुख दो है इस संसार में, और परमात्मा में सुख दुख नहीं है, आनंद है आनंद। या तो सुख के जोड़े दुख है, दुख के जोड़े सुख है, वो दुख ही बहुल है। पर परमात्मा में सुख दुख नहीं, परम आनंद है। उसके बाद फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा। उस तत्व को प्राप्त करने के लिए मानव शरीर मिला है, इस पर ध्यान देना है। और वो जा रहा है, लाभ कब लोगे? ये देखते देखते जैसे देखते ही छिप जाएंगे, जो तारा प्रभात सुबह होते ही तारा सब छिप जाते हैं, ऐसे ही ये छिप जाएंगे। यहाँ आप हम रहते हैं, मेरे बहुत वर्षों से यहाँ आना होता है, बूढ़े बड़े कहाँ चले गए, और ये भी जा रहे हैं, न जाने कब छिप जाए, किसका पता नहीं है। बालक और पेट में आता तब से लेकर सौ वर्ष की उम्र तक कोई वर्ष और कोई महीना कोई दिन ऐसा खाली नहीं कि जिस दिन मृत्यु की रीत ना हो, मरने की रीत एकदम पेट में मर जाता है, जन्म का मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है। हम लोग जितने जी गए हैं वो तो बड़ी खुशी की बात है, जी गए इतना दिन, मौत तो हरदम नवजी मौजूद है। इस वास्ते भगवान का भजन करके अपना काम असली बनाना चाहिए। तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन रलोली ने, भगवान में लगा है वो चतुर है। पर धन पर मन हरण को बेशवीन, यहाँ क्या है अनेक उर्ण उर्ण करके हम दूसरों के मन को अपने वश में कर लेते हैं अथवा दूसरों का धन हम ले लेते हैं। तो धन और मन लेने के तो विषय भी बड़ी होशियार है, कुछ खर्च नहीं करती, मन भी ले लेता है, धन भी ले लेती है। तो अगर हम ऐसा ही काम करें, मन और धन लेने में ही अपनी चतुराई मानेंगे तो हमारा दर्जा वेश्या दर्जा हो जाएगा, जैसे वेश्या है वैसे हम हो जाएंगे। तो वेश्या का दर्जा प्राप्त करने के लिए मनुष्य भी मिला है। दो काम खास है, याद कर दो काम, एक भगवान को याद रखना और एक दूसरों की सेवा करना। ये दो खास काम मनुष्य ही कर सकता है और किसी में ताकत नहीं है। पशु पक्षी वृक्ष आदि सेवा कर नहीं सकते, देवता आदि भी सेवा कर नहीं सकते, सेवा कर सकते है मनुष्य। आप वृक्षों से पौधों से साग पत्ती से अन्न से आप अपना लाभ ले सकते हो, बट वे सेवा कर नहीं सकते। सेवा करने की ताकत एक मनुष्य में है और एक भगवान को याद करने की। अगर ये सेवा नहीं करता, दूसरों को लुटता है, खसोड़ता है, अनर्थ करता है, बड़ा भारी अनर्थ कर रहा है। उसको दिखता तो है कि मैं धन लेता हूँ, मैं बड़ा हो जाऊंगा, परंतु बहुत बड़ी हानि कर रहा है। ये लेना लेना दिखता, ये लिया तो यहाँ ही रह जाएगा और वो पाप साथ में चलेगा। झूठ कपट बेईमानी से धन कमाया, वो धन कहाँ होगा? धन तिजोरियों में रहेगा, बैंकों में रहेगा, बक्सों में रहेगा, आपके पॉकेट में रहेगा। और पाप कहाँ रहेगा? आपके भीतर हृदय में। मरने पर पाप की कौड़ी एक पीछे नहीं रहेगी और धन कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं। जिस धन के लिए अनर्थ किए, पाप किए, विश्वासघात किया, दूसरों को धोखा दिया, वो धन तो सबका सब यहाँ कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं। और विश्वास किया, धोखा दिया, वो पाप कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं। ध्यान दो कितना कुछ नुकसान हुआ है। किसी के साथ विश्वासघात किया, किसी को धोखा दिया, तो बड़ा भाई नुकसान अपना हो गया, बड़ा भाई नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इस वास्ते सज्जनों सावधान रहो, सेवा करो। एक तो सेवा करना, एक लूटता उनको खसोड़ता, अपना अपना लेना, ये लेने में बहुत नुकसान है। दिखता है लाभ, पर लाभ नहीं है, नुकसान है बहुत। और सेवा करने में, दूसरों को उपकार करने में दिखता है नुकसान, कि हमारे खर्च होता है, समय हमारे खर्च होता है, पैसे हमारे खर्च होते हैं, ऐसे मैंने खर्च वो साथ चलेगा, वो तो होगा लाभ और लेते हो लाभ, वो सब यही रह जाएगा। कौड़ी एक साथ नहीं चलेगा, कौड़ी एक भी साथ, दबड़ी भी साथ चलेगी नहीं। और सेवा कर दो, इतना भाव आपका शुद्ध हो जाएगा। आप ध्यान दें, हम लोगों के साथ पूंजी क्या है? हमारा जो स्वभाव है वो हमारी पूंजी है। स्वभाव जितना शुद्ध बन गया वो शुद्ध हमारा साथ चलेगा, या जितना स्वभाव खराब हो गया वो साथ चलेगा। जिसका लड़ाई का स्वभाव है यही लड़ाई कर ले, स्टेशन पर कर ले, इंग्लैंड भेज दो, बिलाए तो वही लड़ाई कर लेगी, पानी भरने जाए वही लड़ाई कर लेगी। तो स्वभाव बिगड़ा हुआ सूरा हुआ साथ चलता है, धन नहीं चलता है, यहाँ की चीज नहीं चलती है। स्वभाव बिगाड़ लिया तो हर एक जगह लड़ाई होगी, तंग होगा और किसी को सुहा जाने का दुख होगा। अगर स्वभाव शुद्ध बना लिया तो आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, सुख हो जाएगा। स्वभाव शुद्ध होगा बहुत आनंद की बात, स्वभाव बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया, हमारे लिए सब संसार दुनिया बिगड़ गई। एक संत की बात याद आ गई, पहले हमारे यहाँ संत होते थे, वो पैदल घूमते, अपना भजन स्मरण करते, लोगों को बात बताते थे, हमारी तरह नहीं रहे, यूं घूमते चलते रहे, अपने पैदल चले 5-7 कोस चले गए और रहेंगे 5-7-10 दिन रहे, सत्संग किया, फिर वहां से चलते, फिर वहां से चले गए। तो वे संत जब गांव में जाते तो गांव में बड़ा आनंद हो जाता, उत्साह हो जाता, एक आनंद की लहर छा जाती, हर बाबा जी आए, बाबा जी बेटे के भी, बाबा जी पोते के भी, बाबा जी के बाबा जी, सब के बाबा जी, बहू के भी बाबा जी, सास के भी बाबा जी, नंद के भी बाबा जी, भौजाई के भी बाबा जी सब के बाबा जी थे, माँ बाप इतने थे। ऐसे संत घूमते घूमते एक गांव में पहुंचे, तो सुबह के समय पहुंचे तो गांव में एक लहर छा गई कि महाराज आए, बहुत लोग आ गए इकट्ठे सत्संग करने के लिए। देखो एक संत आवे तो लहर आई, इसलिए कोई दुष्ट आता है, चोर आता है, कोई डाकू आता है, तो गांव भर में महाराज हलचल मच जाती, आग लग जाती है, राम राम राम, ये क्या करेंगे, लूटेंगे, क्या करेंगे, सब डरने लग जाए, भयभीत। और संत अशांति, क्या है संत में, उसमें फर्क क्या है, स्वभाव का ही तो फर्क है, और क्या फर्क है, हाथ कान नाक कान ऐसे हमारे जैसे ही है, स्वभाव जिनका शुद्ध है उसके द्वारा शांति मिलती है, स्वभाव बिगड़ा हुआ है उसी द्वारा अशांति दुख मिलता है। तो बाबा जाए, सब लोग इकट्ठे होंगे, बड़े बूढ़े सभी, तो ये बैठे बाबा जी, तो थोड़ी देर में एक माई आई, माई आकर बोली, महाराज आप अमुक गांव वहां जाया करते हो रहे? हाँ बाजी, माता जी जाता हूँ वहाँ, वो आपका भगत है ना, अमुक शेष, हाँ महाराज, हाँ जाते हैं, उनकी बेटी है या मेरी बहू, लड़ाई बहुत करती है, मेरे से लड़ती बहुत है, जैसे कोई माँ बाप को उलान आते है ना, ऐसे उलान दे रही है। तो संत माँ बाप ही होते हैं, आपके भगत की बेटी है, मेरे से लड़ती है। महाराज जी अच्छा, अब बाबा जी बहुत बरस जाते हैं, बच्ची देखा, छोटी छोटी बच्ची थी, अब ब्याह कर यहाँ आ गई, तो उसका भाई बेटा तुम लड़ती क्यों सास से, ऐसा कहते वो तो रो पड़ी है, डर डर डर रोने लग गई। तो महाराज ने कहा भाई तुम दूर से जाओ, तो सास होते शब्द जो मैं पूछूंगा बच्ची को, पूछूंगा क्या बात है बेटा, क्या बात, चिंता क्यों करती है, रलती है। अब महाराज माता पिता दादा दादी सब बाबा जी को मानते थे, तो उसके मन में भाव था, अपने माँ बाप की तरह मानती थी, तो अपने जन्म में सामने दुख दुगुण होकर भाषता, अपना कोई मिल जाता है ना तो दुख उमड़ जाएगी, हृदय उमड़ जाता है, तो रो पड़ी हो कि महाराज मैं क्या करूं, मेरे को कोई काम करूं इनकी पसंद आता ही नहीं, लड़ती है मेरे से, बहू तो कैसे एहसास लड़ती है, एहसास के बहू लड़ती है, लड़ाई वाज तो लड़ाई में कम से कम दो आदमी चाहिए, ज्यादा तो हजारों लड़ सकते हैं, मगर कम से कम दो चाहिए, एक लड़ नहीं सकता, दो आदमी के लड़ाई कैसे करेगा। तो सास तो कहती है बहू लड़ती है, बहू कहती है सास लड़ती है, तो सास के साथ नहीं बोली, महाराज प्यार से पूछा बेटा सच्ची बताओ क्या बात है, कि महाराज कोई काम दाय नहीं आता, मैं जो करता हूँ उल्टा समझ लड़ाई करती है, लड़ाई होती है। तो देखो बेटा मैं एक ताबीज बना दूं तुम्हारे को, जो लड़ाई मिट जाएगी, कि महाराज बहुत अच्छी बात है, उसका देवर खड़ा तो विश्वास जा रहे, हाथ कलम लिया और एक ताबीज लिया, मंगा लिया बाबा जी ने एक पुर्जा लेकर उसमें लिख दिया, लिख करके समेट और ताबीज में डाल दिया, चलो देखो बेटी ये तुम अपने कले में बांध लो, लड़ाई मिट जाएगी, ऐसा तंत्र किया लड़ाई मिट जाएगी, इस साथ रखना, ये खराब हो जाएगा तो मैं फरबा बना दूंगा, दूसरा बना दूंगा, परंतु मैं बात बताता हूँ, उसको छोड़ रहा, क्या बात है महाराज, तो दो बात, सिर्फ दो बात सुन रहे हो भाई, सभी ताबीज ले लेना है, सभी दो बात है, क्या कि देखो ये बड़ा बुजुर्ग है उसे तो सामने मत बोलना और कैसे काम कर देना, दो बात याद रखना, सिर्फ दो बात, जो काम है चट कर दो और सामने मत बोलो, करो यहाँ महाराज कर दूंगा, कितना देर कि 12 महीना ये करना पड़ेगा, और आज शुरू कर दिया, महीने दो महीने के सामने बोल गई तो फिर वो नहीं मिलेगा। अरे एक दाना खाद एकादशी भंग जाती है ना, तो एक दिन में सामने बोल गई तो वो नहीं, उसके बाद 12 महीना बिल्कुल ठीक निकलना चाहिए, कि जब सामने बोलेगी नहीं और काम जो कह रहे सट कर दे, नहीं करो तो हाथ में खड़ी हो जाए कि ऐसा आप कहते हो मैंने ऐसा हो गया तो बता दे, कह कर दो काम कर दो, दे दिया अब लाइन मिट जाएगी। अब मरा उसी दिन जाकर बहू का मैंने ये काम करो, सट उठ कर काम कर दिया। घर वाले बोले कि महाराज का मंत्र बहुत बढ़िया है, एक दिन में ही लड़ाई मिट गई। अब सामने नहीं बोले और कहना कह लड़ाई क्यों करे बताओ, लड़ाई करने की शौक थोड़ी है, तो सामने बोले तो लड़ाई हो, एक दिन में लड़ाई मिटा दी, महाराज का यंत्र बहुत बढ़िया। अब उन्नगर साहब बाबा जी 5-7 दिन रह गए, चल दिए, फिर घूमते फिरते 8-10 महीने से आए और लोग इकट्ठे हुए। माँ जी बोले कि क्या माँ जी क्या बात है कि महाराज आपने निहाल कर दिया हमारे घर की कलह मिट गई, हमारे घर की लड़ाई मिट गई, आपने ऐसा काम कर दिया, ठीक है। उसको बेटी आओ तो बच्ची क्या बात है कि महाराज आप कर्ज हो गया, एक दिन मैं तो सामने बोल गई पुरानी आदत के कारण सुन, कहते बेटी उस दिन के बाद माना जाएगा, अब उतने दिन तो गए उसके बाद 12 महीना होना चाहिए। तो ऐसे करते 2.5 वर्ष में 12 महीने हुए, 2 वर्ष में 12 महीने हो गया, अब 12 हो गया, अच्छी बात है। तो कहते अच्छा हुआ चलो आज तुम्हारी यहाँ भिक्षा करेंगे, बड़े राजी हुए, मना तो कई घरों से भिक्षा लेते हैं, आज तुम्हारे घर भिक्षा करेंगे, बहुत खुश ले गए महाराज भिक्षा पाई। भिक्षा पाई के भाई यहाँ देखो अब घर कर गई ना, बाहर का कोई आदमी ना रहे, सब बाल बच्चे जाओ अपने घर जाओ, सब घर भेज दिया, कोई घर कर गए रहे। कब लाओ रे वो ताबी लाओ, ताबी ला के मुझे बोलो तुम्हारे को ये सिखा दे विद्या, तुम्हारे को भी सिखा दे जो तुम कर दिया करो ऐसे। हाँ बताओ, ताबीज में खोल कर देखा तो उसमें लिखा है सास बहु राजी तो साधु को क्या, सास बहु नाराज तो साधु को क्या। इस मंत्र में, अरे इस मंत्र में नहीं है वो मंत्र, तो ये है कि कहना करो सामने मत बोलो, ये है असली मंत्र। लोग ठगेंगे इस बात तुम्हारे को बता देता हूँ, ठगाई में मत आना, ये जंत्र मंत्र करने वाले ठग होते हैं या लूटेंगे, इस बात तुम्हारे को बता देता हूँ पहले, मंत्र कर दे ये कर दे ये कर दे, ऐसा मत आना, कभी बताना जंत्र मंत्र करने वाले ठग होते हैं, ठगा के फिर मेरे बताना, ये बात है दो। तो मेरा कहना है ये दो बात आप मान लो, आज सब बहनों के लिए जंत्र हो गया, सब भाइयों के लिए जंत्र हो गया, बढ़िया बात। अब 12 महीना नहीं ऊपर भर सामने न बोले और कह जो काम कर दे, काम ठीक नहीं हो तो हाथ जोड़ खड़ा हो जाए कि आप कहते हो बड़े काम ऐसे करने से नुकसान हो जाए, अच्छा कोई बात नहीं कर दो, ना नहीं करना सामने नहीं बोलना, हाथ जोड़ खड़े हो जाना कि आप कहते तो ऐसा करने से खराबी हो जाएगी, तो कहते नहीं कर दो तो कर दो फिर हो जाए खराबी। महाराज गीता प्रेस की बात बताऊ, गीता प्रेस में खास प्रेस के ऊपर जो माल के कई विभागों के रविवार के दिन इकट्ठे हुए थे, शेठ जी उनको जयदया जी कहा करते हैं शिक्षा, तो उन्होंने बताया कि तुम जो ऊपर के अफसर लोग हो वो आपस में प्रेम करो तो हमारे बहुत लाभ की बात होगी, तुम्हारे मतभेद तो खटपट हो जाते यानी वो ठीक नहीं है। कहते हैं कि दो का मतलब नाम लिया है, गंगा बाबू है बजरंग है, ये आपस में प्रेम रखो और किसी नौकर को रखना है एक ही समिति में रख लो, एक के दिन नक रखो, ये पहले रखा था धोखा दिया था फिर धोखा देगा, ऐसे मत हुए तो हो जाए तो क्यों कहना कर लो रख लो रख लिया, रखने के बाद धोखा देगा तो देखो मैंने पहले कहा था ऐसे मत करना, ताना मत मारना मैंने पहले कह दिया आपने नहीं माना, ऐसा नहीं कहना धोखा दिया तो भाई धोखा दिया तो तुमने तो पहले कह दिया था, वो कह खुद के तुमने तो पहले कहा था, ऐसे मैंने कहा ये मत माना, वो कहेगा आपने पहले कह दिया तो मानी नहीं कि मैं कोई अंतरियामी थोड़ा ही नहीं, मेरे तो बात आई जो मैंने कह दी वो सच्ची निकली झूठी निकल जाती है, ऐसे हो जाइए। तो एक सज्जन बोले कि महाराज ऐसा करने नुकसान हो जाएगा प्रेस का, क्यों धोखा देगा वो 1000-2000 रुपए खत्म कर देगा, धोखा देगा तो सेठ जी बोले जयदयाल जी कि मेरे 10,000 रुपया खर्च हो जाए वो हो जाओ, बन तुम्हारा आपस में प्रेम हो जाए, आपस में तुम्हारे खटपट न हो, ये बहुत कीमती चीज है। 10,000 रुपया कीमती नहीं है। मैं पास ही बैठा था, मैंने कहा शेर जी मेरे एक मन में आती बात कहने की, कह दो कह दो। मैंने कहा देखो ऐसा मालिक नहीं मिलेगा, प्रेस के मालिक कह रहे थे मेरे रुपये पैसे खर्च हो जाए तुम्हारे प्रेम हो जाए, तुम्हारे प्रेम के लिए हमारे रुपया खर्च हो गया सार्थक हो गया, ऐसा मालिक नहीं मिलेगा। तो शेर जी बोले मैं भी एक बात कहता हूँ, मैं कह दो। कहते ऐसे आदमी लाओ, 2,000 तो आपको देंगे, एक आदमी लाओ सर हमारे काम बढ़ाना है। आप कहते हो मालिक नहीं, हमें कहते आदमी नहीं मिलेगा ऐसे, जैसे प्रेस में आदमी ऐसे मिलेंगे नहीं, मिले लाओ 2,000 तो आपको देंगे, उनको रखना है हमारे काम बढ़ाना है। तुम्हारा ये मालिकों की नौकरों की बात है, नौकर तो कहते हैं मालिक नहीं मिला जाएगा, मालिक है नौकर नहीं मिलेगा, तो आपस में स्नेह रखने से ऐसे होगा। तो ये स्नेह रखने के लिए आपको बताया, सब बहनों के लिए काबिज हो गया, बस सामने न बोले और काम कर दे, बोल दे हाथ नमस्कार कर ले कि माफ करना मेरे भूल होगी मैं सामने बोल गई, ऐसे तो आपस में प्रेम हो जाए। तो एक दिन का सत्संग आपको निहाल कर देगा, आज का ये ताबीज ऐसा बढ़िया है, सदा के लिए लड़ाई मिल रही मिल जाएगी। ऐसे आपस में प्रेम से चलो, जहाँ संपता संपत्ति नाना, जहाँ कल है तहाँ विपत्ति दिदाना। जिन घरों में संपोता है वहाँ संपत्ति आवेगी, धन आवेगा, लक्ष्मी आवेगी, और लड़ाई उकाय होने से धन धन नष्ट हो जाएगा, लक्ष्मी नष्ट हो जाती है जिनमें कड़े होती घरों में। इस बात के आपस में प्रेम का बर्ताव करो। देखो परमात्मा तो वही है, आप भी वही हो, शुद्ध क्या है बिगड़ा क्या है, बिगड़ा है स्वभाव या शुरा न है स्वभाव। लोग कहते धन लेने से उन्नति होगी, उन्नति उस धन की नहीं है, उन्नति है स्वभाव को शुद्ध बनाने की। शुद्ध स्वभाव बना लिया मर कर जाओ तो स्वभाव साथ जाएगा, धन तो यही रहेगा, शरीर भी यही पर रहेगा, धन तो दूर रहा। शरीर कोई लोग उठाएंगे और बांधेंगे साथ ही जाएगा, स्वभाव साथ हो जाएगा। तो स्वभाव शुद्ध बनाना है सत्संग के द्वारा। बाबा जी ने एक युक्ति बताई कि तुम्हारे जंत्र कर दें, जंत्र करने विश्वास हो गया। तो इस तरह से आप लोग सब स्वभाव शुद्ध बनाओ, निर्मल स्वभाव निर्मल बना संत हुआ। संत में दुष्ट में फर्क क्या है, डाकू में संत में फर्क क्या, स्वभाव तो है दुष्ट, वो लूटता है दुनिया है वो शिक्षा देता है। तो स्वभाव होने से वो संत हो जाता है। गृहस्थ आश्रम में रहो, भाई हो चाहे बहन हो, स्वभाव शुद्ध बन गया तो वो संत बन गया, और स्वभाव बिगड़ गया तो मेरा दुष्ट बन गया। इस बात से स्वभाव को शुद्ध बनाओ। शुद्ध स्वभाव कैसे बनता है, एक तो भजन करने से, एक सेवा करने से, दीन दुखियों की गरीबों की, माता पिता दादा दादी बूढ़े बड़े उनकी सेवा करो। बहनों माताओं को चाहिए घरों में बूढ़े भाइयों की सेवा करो, उनकी आज्ञा पालन करो, उनके करने से आपकी उम्र बढ़ेगी। अभिवादन शील से नित्यम वृद्धोपिषेमिन चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बड़े पुरुषों की सेवा करे, आज्ञा पालन करे, चार चीज बढ़ती है, आयुर्विद्या यशो बलम, उम्र बढ़ती है। बड़ों की प्रसन्नता लाने से आशीर्वाद मिलती, उम्र बढ़ती है। आयुर्विद्या आती है, पढ़ाई की विद्या आती है, संसार में वाह वाह होती है और शरीर में बल बढ़ता है। चार चीज बढ़ती, नमस्कार करे और आज्ञा पालन करे बड़ों की, तो आयुर्विद्या यशो बलम। रोजाना नमस्कार करना और आज्ञा पालन करना, जहाँ तक बने बड़ों की सेवा करो, बूढ़ों की सेवा करो। आजकल सेवा की आवश्यकता ज्यादा है, जैसे भूखे के लिए अन्न की जरूरत होती है, प्यासे के लिए जल की जरूरत होती है, जाड़े में ठंड रहा है तो उसे कपड़े की जरूरत होती है, बाहर वर्षा आदि में तो उसके मकान की आवश्यकता होती है, ऐसे आज हमारे देश में सेवा की जरूरत है। स्वार्थ में बहुत होगी, स्वार्थ की बात, तो स्वार्थ का त्याग कर दूसरे का हित करना, दूसरे को सुख पहुँचाना, ये सेवा है। ये बहुत कम होगी हमारे देश में, हरेक देश कल हो रही है, ऐसे समय में सेवा की जाए उसके बहुत दाम बढ़ेंगे। देखो आप व्यापारी लोग हो, वे जानते हो जो चीज सस्ती आती है और महंगी बिकती है तो नफा होता है ना। बहुत सस्ती आवे और महंगी बिके तो लखपति हो जाता है, करोड़पति हो जाता है आदमी। किसी ने अनाज इकट्ठा किया है, 2 रुपया मान 3 रुपया मान अनाज इकट्ठा कर लिया और अभी 30 रुपया मन 35 रुपया मन हो गया तो सब लोगों के बाजार बड़ा खराब है, बड़ा खराब। वो भी क्या खराब हुआ? 2-3 रुपया मन में ली हुई 30-35 रुपया का मन हो गई। वही कहता है बाजार खराब, वो कहता है क्या? वो तो कहता है मौज हो गई। तो सस्ती आती है महंगी बिकती है, उसका दाम ज्यादा होता है। तो पहले जमाने में सेवा करने वाले बहुत थे तो सेवा सस्ती नहीं मिलती थी, सेवा बहुत कम मिलती थी। पहले जमाने की बात सुना, मैंने सुनी है किसी के घर ब्याह होता, कन्यादान करना, ब्याह करना है तो वो कहते था देखो मेरे घर से चीज ले जाओ, जिसे ले जाओ, बर्तन ले जाओ, भांडे ले जाओ, थालियां ले जाओ, हमारे यहाँ से ले जाओ आप, वह मैं आपका काम करिए। पहले आकर कहते थे मंत्र, उसे घर की लेते थे। तो वे घर में आकर कहते थे पहले सचू की बात है, आकर दे दो मेरी चीज हो। दूसरा कहते हमारी कि भैया उसने निमंत्रण दे दिया, अब उसी घर लाएंगे, उसने कह दिया है। अब त्रेता सतयुग त्रेता द्वापर कली, तो त्रेता आया तो मांगने जाने पर कहते पहले मांग लिया उसे दे दे लो भाई, जाओ वहां चीज ले जाओ मांगने पर। दूसरा वो महाराज आप साफ देते दान देते सतयुग दान देते घर आए और त्रेता घर ही बुलाए थे और द्वापर दान देते घर आया कल जो काम कराए थे। कलयुग में दान तो देते हैं पर काम कराओ पहले। ब्राह्मण अगर नहीं आया तो देखो हमारी माँ हमारी तुम आए नहीं, हमारी छोरी बहन तुम आए नहीं, फिर तो लो थाने बड़ा दान है थाने यूं कर देवे दान देवे दान, ये दान है श्यान गमा है दान देवे। इस तरह से तो कलयुग सतयुग दान दे तो घर बैठे जाकर दान देते हमारी चीज ले, वो ब्राह्मणों को देते चार मन हमें स्वीकार करो। ब्राह्मण कहते हमारी जरूरत नहीं महाराज, कृपा करो ले लो महाराज स्वीकार करो। और त्रेता घर ही बुलाए गए, त्रेता तो बुला कर देते तो आपके यहाँ ब्याह है चीज वस्तु सब हमारे से देना। दूसरा कहते सर हम आपके मित्र से दे दिया है, घर आए घर आ जा देना है, कलयुग काम कराए पहले काम धंधा करे तो देंगे दान। तो एक कलयुग में सेवा करने वाले कम हो गए, तो सेवा करने वाले कम होने से क्या होगी, सेवा का दाम बढ़ गया, महंगी होगी चीज बहुत दाम लगे। इस समय कोई दान करता है सेवा करता है तो उसका पुण्य बहुत ज्यादा होता है। जैसे भगवान का नाम लेते हो तो सतयुग में नाम लेते हैं उसमें जितना समय लगता है उतना ही समय आज लग जाएगा, राम राम राम राम राम राम जितना समय लगा ना इतना ही समय सतयुग में लगता था। नाम लेने में सेवा करने में जितना समय सतयुग में लगता उतना ही लगता है आज भी, परंतु आज दाम उठते हैं कलयुग के हिसाब से तो सस्ता तो मिलता है महंगा जाता है। तो चौं जुग चौं श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आनु पाऊ, चौं जुग चौ चारों युगों में चारों वेदों में नाम की महिमा है पर कलयुग विशेष है। तो आज नाम मिलता तो है सस्ता और बिकता है बाजार के भाव या कलयुग भाव से, तो कलयुग में नाम की महिमा ज्यादा है। कली कली नहीं कली कर मन भगत विवेकू राम नाम अवलंबन एकू, तो अभी नाम की महिमा है लड़े में कहे लगे तो बहुत लाभ की बात। आज सेवा करना और नाम लेना ये भी सस्ती मिलती है। और सेवा कहते मैं करूंगा, अब दूसरे सेवा कैसे करे, मन में रहती मन में ही रह जाती थी। इस बात भाई आज सेवा करना नाम लेना इसका बड़ा भारी मूल्य है, अभी मौका मत छूना और स्वभाव शुद्ध हो जाएगा सदा के लिए सुख पाओगे, जहाँ जाओ वहां सुख पाओगे, सभी प्रशंसा करेंगे। अच्छे घर की कन्या होती है तो विवाह करने पर भी वहाँ सास ससुर ननद आदि सभी सहायता करती हुई प्रशंसा करती है। देरानी जेठानी सार सब हमारे बहू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है। तो लड़ाई घड़ाई करे तो खराब है। पुरुष एक अच्छा होता है तो अपने घर की इज्जत होती है, एक ही घर की इज्जत है। और लड़की अच्छी होती है दोनों घरों की इज्जत, सास ससुराल पुत्र दोनों को उज्जवल करती है स्त्री अच्छी होने से। भगवान श्री राम वनवास में चित्रकूट पधारे तो भरतलाल जी महाराज जी मिलने के लिए गए, तो जनक जी भी गए। जनक जी ने सुना, जनक जी ने आदमी भेजा वहां अयोध्या, क्या ढंग है राजा लोग खबर गुप्त से कहते ढंग क्या महाराज। भरत जी तो रोने लग गए कि मैं तो जाऊंगा महाराज के पास में, वे तो जा रहे हैं, खटपट तो नहीं है, खटपट नहीं बहुत ज्यादा प्रेम है, तो अपने भी चलो। तो दुगड़ी साथ थे तो काला दुगड़िया लेकर के चले, मुहूर्त भी देख समय कहा मैंने मुहूर्त के लिए कले वहां पहुंचे, वहां पहुंचे सब प्रेम से मिले। सीता जी भी आई, सीता जी ने नमस्कार किया तो महाराज ने हृदय लगा रहे बेटा पुत्री पवित्र किया कुल दो, बेटी तेने दोनों कुल पवित्र कर दिया, हमारे भी आज सिर ऊंचा हो गया, हमारी पुत्री जंगल में बैठी है। सरकारी जितने एहलकार थे वे तो रोने लग गए कि हमारा महाराज धनगरी प्यारी पुत्री आज जंगल में बैठी है, काम करने का नौकर नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, जंगल में बैठी है। तो बड़े बड़े लहरकार वो अहलकार थे वो रोने लग गए। जनक जी महाराज राजी हुए, जनक जी महाराज बहुत खुश हुए कि बेटा तेने दोनों कुल पवित्र कर दिया, हमारा कुल पवित्र कर दिया, दशरथ जी का कुल पवित्र कर दिया। कि कैसे जो अपने पति के साथ में जंगल में थी, वनवास राम जी को हुआ, सीता जी को नहीं हुआ, सीता जी को वनवास नहीं हुआ है, वह राम जी की सेवा के लिए गई है। जब कपड़े दिए तो वशिष्ठ जी महाराज खड़े थे तो के नाग राम जी को बलकल वस्त्र दिए, वन में रहने के लिए टाट होते ना अब ये भोजपत्र है इनके कपड़े दिए, ऐसे कपड़े देने लगी सीता जी को। के कही वशिष्ठ जी निशा गया कि क्या कर गए तुमने वनवास दिया है इसको, इसी ज्ञानों से इस कपड़े जाएगी, ये सेवा के लिए जा रही है, इनको कपड़ा देने तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, राम जी को दे दो वनवास उनको दिया है, सीता जी थोड़े वनवास दिया है। तो सीता जी मना करने पर कौशल्या ने कहा, जनक जी ने कहा कि राज जनक राज दलिया, दशरथ जी महाराज ने कहा कि जनक राज पुत्री रह जाए तो मेरे प्राण रह जाएंगे, मैं समझ मेरा रामलला है, रामलला का ही शरीर है, ऐसे समझ प्राण रह जाएंगे, परंतु नहीं मैं तो जाऊंगी। सब कहने पर गई तो सीता जी महाराज प्रशंसा होगी, आज भी प्रशंसा होती सीता जी की, सदैव प्रशंसा होगी ऐसे ही। तो बहनों को चाहिए कि सास ससुराल पियर दोनों को उज्जवल हो जाए घर, ऐसा काम करो, अच्छा काम करो, जहाँ रहो अच्छा करो, तो सब लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, प्रशंसा नहीं भगवान राजी होंगे और भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। भाई सपूत पर सब राजी होते हैं, कपूत पर कोई नहीं राजी होता, घर के आदमी भी, इस वास्ते सबके साथ में प्रेम का बर्ताव आदर का बर्ताव, तो आज सेवा आदि मिलती है सस्ती, पहले सेवा करने वो तो मैं करूँ वो तो मैं करूँ, आज तू कर हो रहा है, इस वास्ते काम धंधा करो, सेवा करो, आपस में प्रेम का बर्ताव करो, प्रेम रखो, आपस में स्नेह रखो, एकता रखो, जिससे लोग और परलोक दोनों सुधरे, लोगों में प्रशंसा हो, आप हृदय में शांति होगी। कड़ा कर दे दोनों हृदय में चलन होती है, फायदा नहीं होता नुकसान होता है, इस तरह से आपस में बर्ताव करो। और गृहस्थ का धर्म है घर पर कोई आ जाए तो बनी बनाई रोटी देनी, भोजन के लिए बनी बनाई रोटी देने गृहस्थ का खास धर्म है, क्योंकि ब्रह्मचारी भी धन नहीं रखते, वानप्रस्थ भी धन नहीं रखते, सन्यासी भी धन नहीं रखते, एक रखने वाला एक गृहस्थ है, तो गृहस्थ है सबका माँ बाप, ब्रह्मचारी भी गृहस्थों से ही जाते हैं, गृहस्थ भी गृहस्थों से ही पैदा होते हैं, तो वानप्रस्थ भी गृहस्थों से ही होते हैं, और साधु सन्यासी गृहस्थों से ही होते हैं, तो गृहस्थ सब माँ बाप है, पैदा हम गृहस्थों से होते हैं और पालन भी गृहस्थ ही करते हैं, तो माँ बाप गृहस्थ हुआ ना, तो गृहस्थों के लिए ये आवश्यक है कि भाई सबका पालन पोषण करो, कोई आ जाए घर में तो रोटी दो, जान दे जाते हो है जैसे संसार में ये सुखी सुखी जैसी आप खाओ वैसे ना तो रद्दी करनी है ना भी बढ़िया बनाना है। मरा जाए बढ़िया बनाओ बढ़िया क्यों बनाओ सीधे सदा बने वैसे सीधी सादी रोटी दो साधु आ जाओ भिखारी आ जाओ उसको भी नहीं निकमी मन नहीं मन करता है वहां देते हैं तो ठंडी रोटी कल की परसों की देते हैं साग दे तो मारा कल का दुर्गंध हो जाए वो धार के साग देते हैं। साधुओं ने देखा है साधु भिक्षा लाते हैं भिक्षा में कई तरह का साग है उसमें एक साग वो दुर्गंधी आधा नाग दो सब साग खराब हो जाएगा और साग भी खाने को काम नहीं रहेगा। आप देखो तो आप बिठी मन आप बड़ी भारी कर दी उन्हें कोई काम की चीज नहीं रही। आप जैसे खाओ वैसे ना बढ़िया बनाओ ना घटिया ठंडी रोटी ठंडी दे दे ठंडी नहीं तो क्या करे नीचे से फल का निकाले वो निकाल देते रद्दी रद्दी। लोग खेती करते हैं बढ़िया बढ़िया बीज बोते हैं तब खेती होती है आप रद्दी चीज दोगे तो आपकी रद्दी होगा खेती की बढ़िया कैसे होगी देने वाले बढ़िया दो थोड़ी दो आपकी शक्ति मतलब की दो परंतु दो सौ चीज बढ़िया दे रद्दी चीज देने का अधिकार नहीं है। दुर्गंधी हो जाए साग में रोटी भी ठंडी हो बाहर रख दो रिजर्व भले कोई देने का अधिकार नहीं है। देने की वो चीज जो आप खाते हो वो देने का अधिकार है हृदय चीज नहीं साधारण चीज ये है हमारे घर में ले जाओ ऐसे हरेक का आदर सत्कार करना हमारे देश की ये प्रथा है। कोई आवे तो भोजन करावे हम जहाँ दौरे पर रहते थे अंग्रेज आया थे तो वहाँ एक वासा खुला है हमारे राठी जी का तो भोजन को जाओ पैसा दे दो पैसा दे पैसा ले लेंगे बिना पैसे दिए भोजन नहीं करते पैसा दे दो भाई। अभी महाराज बीकानेर में एक बात याद आ गई अभी कुछ कुछ पांच सात दस दिन हुआ अभी मैं गया पहले दिन हुआ गया था पांच सात दिन की बात है अस्पताल में आते है ना अस्पताल में रोगी तो रोगी आती रोगी साथ आदमी भी आ गए तो वहाँ एक भाषा खोला उन्होंने उन्होंने बड़े उत्साह से मैं बहुत राजी हुआ मैं बहुत बढ़िया बात की है तो आप वो किसने सूझ दिए किसने कल दी भोजन कर जाओ और पांच रुपया दियो 35 रुपया एक थाली का लगता है वहाँ होटल में 35 रुपया उन्होंने 5 रुपया तो 5 रुपया आज भूल गया थी एक रोटी शुक्रिया। अब अस्पताल में आए वो आदमी कहाँ ठहरे कहाँ खावे बेचारा कहाँ रहे बड़ी मुश्किल उस अस्पताल के पास में खुदे बसा कि जो बस अस्पताल में रोगी आवे रोगियों के साथ जो आवे और धर्मशाला धर्मशाला ठहरो और भोजन यहाँ पर करो एक पंक्ति का 5 रुपया तो ऐसे सूझ है आदमी का मेरे बहुत चित प्रसन्नता हुई आप वो अकला कह दी कैसी बढ़िया बात हुई है। अब रोगी के साथ आवे जान पहचान तो कोई है नहीं बीकाने में कहाँ ठहरे कहाँ खावे तो पैसा ज्यादा लगे 5 रुपया में इस तरह से मौका है समय सुख बिन का पछताने का वर्षा किसी सुखाने लाडू आदि मैंने देखा सज्जनों ने मिल करके एक संस्था बनाई है उसमें रुपये इकट्ठे किए हैं जो विधवा बहना है जिसके कोई पैदा नहीं है उनको सीने की पसी दे दे सीने की शीघ्र काम चलाओ और थोड़ी कम दे दी हो और धीरे धीरे उस जम करो कमाने लग जाओ फिर अपने कमाओ खूब बोझ से इस तरह से समाज में विधवाओं की कैसी सेवा हो वे घर में बैठी इज्जत कैसे अपने कमरे में ठीक बैठी मौज से कहीं नौकरी करो दुत्कार चढ़ने की जरूरत नहीं अपने कमाओ मौज खाओ ऐसे समाज में कैसे सुख पहुंचे सबको आराम कैसे हो सबका भला कैसे हो ऐसे सोच कर करो तो बहुत लाभ होगा। जैसे अभी बीकानेर ने बताया इस तरह से अरे भूषा भरा कैसे सुख हो हरेक सुख पहुंचाओ जोधपुर में और देखा मैंने आपने देखा होगा गर्मी के दिन में बहुत ठंडे ठंडे मटका रख करके भरा गाड़ी आती है तो ठंडा ठंडा पानी सब पिलाओ सबको पिला पानी मथानी में देखा भोजन देते भोजन रामदेव जी के मेले में जाते हैं उनको एक एक डबे खनखन में बहुत दो चाचा आदमी को भोजन गाड़ी में मथानी की दिखी मैं बात गाड़ी में भोजन देते मथानी जब मेले जा रहे हैं रामदेव जी के इस तरह से मौके पर, और गजनेर से अगाड़ी कोलाज से अगाड़ी रामदेव जी का मेला है, वहां पर सड़क बांधी है, वहां पर राठी जी ने कुंड बनाया एक बड़े मीठा बारिश। इस तरह से आत्मा की सेवा करी जाए तो अंतकरण निर्मल होगा। संग्रह करने से निर्मल नहीं होता, अंतकरण मैला होता है। या दान देने से अंतकरण शुद्ध होता है, निर्मल होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब निरोग हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब विद्वान हो जाए, सभी भगवान के भक्त बन जाए, ये भावना शुद्ध रखो। एक बात मैंने सुनी संसद में सुनी कि ये बड़े धनी आदमी है, इन धनी आदमियों का किस टैक्स लगाओ जिस हमले से, किस तरह से कैसे लगाया जाए, विचार करते थे। एक सज्जन बोले कि ये दरिद्री कैसे हो, ये निर्धन कैसे हो जाए। कि तुम भावना ही करो निर्धनी हो वो सब धनी कैसे हो जाए, तो करो। उस संसद में ये सभी बोलते बीकानेर दरबार, बोले ऐसी करो कि लोग धनी कैसे बन जाए, अब गरीब कैसे बना, तुम उल्टी भावना उल्टी क्यों करो। टैक्स लगाओ जिससे ये धन अपने आ जाए सब तरह से। तो हरेक काम करो तो सब उपकार हो, हेतु वैसा काम करो, अहित करने क्यों करो। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। तो दूसरा हित जब धर्म है ये, पर हित बस दिन के मन माहे, तिनका जग दुर्लभ कसुनाई। जिसके हृदय पराये होते ते प्राप्त माम सर्वभूत हिति रता, प्राणी मात्र का हित कैसे हो, सबको सुख कैसे हो, मनुष्यों को सुख कैसे हो, पशु पक्षियों को सुख कैसे हो, गाय भैंस भेड़ वगैरह उसको भी सुख कैसे हो। ये रखो सुख का सुख का विस्तार करो, प्रेम का बर्ताव करो, सबका हित का बर्ताव करो। अंतकरण निर्मल होगा, भगवान राजी होंगे, कुटुंबी भी राजी होंगे, आपकी चित्त प्रसन्नता होगी। धर्म अनाधिकार से धन लेने से आपकी शांति नहीं होगी, पर धन के लोभ में गिनते नहीं है वो। बकरियों मांगकर खा जाए, खाने के लोभ प्रकार से गिनते ही नहीं है, ईर्ष्या होती है, हत्या होती है, ऐसे लोभ में आकर के लूट लेते नहीं। देना मेरे को दिया जग में चांदना, दिया करो सबको घर में धरा न पाए, जो कर दिया न हो। दिया जग में था, दिया जग में चांदना, दिया करो सबको घर में धरा न पाए, जो कर हाथ में दिया नहीं तो अंधेरे में कैसे मिले। और दिया जग में चांदना देना है, साधना है। प्रकाश दिया जग में चांदना, दिया करो सबको घर में धरा न पाए, जो कर दिया न हो। यदि तो घर में थोड़ी मिलेगा, यदि यहाँ मर जाओगे यही पड़ा रहेगा, देवता मिलेगा। इस वास्ते दान देना, सेवा करना, सुख पहुँचाना, हरेक का हित करना। पर हित बस दिन के मन माहे, तिन का जग दुर्लभ कसुनाहे। सज्जनों ये मानव शरीर है, भगवान का भजन करना सेवा करने का मौका अभी है, और देवलोक आदमी में ही वैदा ही है। सुख सामग्री ज्यादा है, परंतु उपकार का मौका तो मनुष्य नहीं है। तो इस मौके पर तो सब तरह से सेवा करो, खट करके सेवा करो। दो तरह से होती है, चीज वस्तु दे करके सेवा करना और खट कर परिश्रम करके सेवा करना, दोनों सेवा कल्याण करने वाली है। तो ऐसा अपना स्वभाव सुधारो, वृत्ति सुधारो, जो निर्मल हो जाए, अपना अंतर्गत निर्मल हो जाए, भगवान राजी हो जाए, संत महात्मा दूध बैठते राजी हो जाए। अब वो अस्पताल में बासा खोला, मेरे बहुत पसंद है, कैसी बढ़िया बहुत, इनकी सोच कैसी अच्छी है। अस्पताल में रोग को लेकर आना पड़ता लोगों को, यहाँ पैसे है कोई नहीं, कहाँ रोटी खाओ कहाँ। मेरी बहुत सी पसंद है, बढ़िया बात है, कोई सम्मति देने वाले कोई श्रेष्ठ पुरुष का, ऐसी बात है। ऐसे आप लोग सोचो, हमारे गाँव में गरीबों को सेवा कैसे हो, दुखी आदमियों को सुख कैसे हो, रोगी आदमियों का निरोग कैसे हो। वैद्य के लक्षण ले रहे कथन क्वच्छा में किं करो मी क्वच्छा में कथक लोग आग्रह भया, कैसे करूं कहां जाऊं, जैसे लोग निरोग हो जाए सभी। इस तरह से भाई सबकी सेवा करो, तो करोगे सेवा पाओगे मेवा, मौत हो जाएगी। शक्ति है ये भी सदा नहीं रहेगी, धन भी सदा नहीं रहेगा। ये तो अपने मारवाड़ी की घृत वृत की छाल रही है, छाव आए घिर गया है। इस वास्ते जब मौका मिले शरीर अच्छा तो सेवा करो, शरीर में अपने घर में सबकी सेवा करो, सब उसको पहुंचाओ। एक एक भाई एक एक बहन विचार करके मैं सब सदस्य सुखी हो जाए, इनके लिए परिश्रम मैं करूं और आराम दूसरा ले, ऐसे अगर किया जाए तो सबके सब सुखी होंगे और मेरे को आराम मिले दूसरे जात जनों में तो सबके सब दुखी हो जाएंगे। 100 आदमी है, सबके मन में के दूसरे सुखी हो, मेरे को बेशक दुख हो जाए पर मैं दुख पाऊ, हमारे 99 आदमी ये सुख पावे तो सादा 99 में वोट लगेगा सुख रहा, और मैं सुख जाऊं चाहे दूसरे लोग जाए करके कहीं तो दुख जाए तो 99 वोट मिलेंगे दुख का, तो अंत में दुख होगा सब, तो सर्वे भवन तो सुखी रहा, सबके सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल है, ये भावना करो। प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यंत जंतु, प्रिय वाक्य प्रदान प्यारा बोलने से सब जंतु खुश होते हैं, कुत्ता राजी हो जाए पुरस्कार करो पूछ के राजी हो जाएगा, कहीं से प्रेम से बात करो राजी हो जाएगा। प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यंत जंतु तस्मात प्रिय में बढ़ते हुए बचने का देता, अरे बोलने में कौन सा चक्का लगे घर का, प्यारे बोलो मीठे बोलो, मीठा बोलो निम चलन पर चंगा नानका ही बजाता गया, मीठा बोलो निम चलन अड़ते से चलने से अच्छा भाई जयराम जी तुम्हारी और जलते से जलो आग बुआ उसे पानी हो जाए। कबीर ऐसे संत को सुंदर सिके को ऐसा कोई हरा नहीं सकता, सब जगह उसकी विजय होती है, तो सबके साथ ऐसे स्नेह का प्रेम का आदर का बर्ताव करो, सबके सब सुखी हो जाए, भावना रखो ऐसी। देखो की हुई सेवा तो होती है सीमित, 1,000 लगा 10,000 1,00,000 करोड़ दबाए तो जो सीमा होगी, अरे सब सुखी हो जाए ये असीम, टक्का तो लगे नहीं असीम सेवा असीम, सब सुखी हो जाए हृदय में, पैसों से सेवा करेगा ही शरीर से सेवा करेगा ही, ये असीम असीम सेवा होती है। इस बात की नियत अपनी ऐसी हो सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब परमात्मा लग जाए, नाम का प्रचार करो, गीता जी का प्रचार करो, गीता प्रेस की पुस्तक उनका प्रचार करो, सस्ते में शुद्ध और निर्मल अच्छी अच्छी सरल भाषा में सस्ती पुस्तकें मिले वो पढ़ने को ले दो, लोगों को उपकार करो। सज्जनों मौका है, समय पुनः का प्रस्थान है, अभी मौका पड़ा बढ़िया आप मिला हुआ है, सेवा करो, गायों की सेवा करो। नागौर पति में गायों को छोड़ दी लोगों ने, हमारे साधु गए थे 2,000 गाय लाए घूम पड़ती हुई जंगल में, 5 साधु उसको लाए छोड़ दी, कसाई ले जाते हैं वहां करती है, अनाज हो गया है घास है खेतों में गाय छोड़ देते हैं, तो आप लोग उस गायों का पालन करो, हिंदुओं का पालन करो, ये परिवार नियोजन से बहुत नुकसान हो रहा है, बड़ा भारी विरोधी प्रजा तो बढ़ रही है, स्वराज्य होने पर कितने बढ़ गए हैं यार, अपने कितने घट गए, बड़े थोड़ी रफ्तार से बढ़े हैं, ये तो हिंदू बन जाए मुसलमान के बन जाए ईसाई, और परिवार नियोजन करते जन्म देते नहीं, नाश करने के 2 ही उपाय है, एक तो कत्ल कर दो एक जन्म ने मत दो, तो गायों को तो कत्ल कर देना हिंदू जन्म नहीं देना, आप ही खत्म हो जाए, मत मौत तो आवेगी सबकी, जन्म लेंगे तो मरेगी फूटेगी खत्म हो जाएगी, हम 2 1 और हमारे 1 क्या होगा, तो 1,000 के 500 तो पहले ही हो गया, या दूसरी तीसरी पीढ़ी में खत्म होगा, इस वास्ते परिवार नहीं मत करो, गर्भपात करना बड़ा भारी पाप है, यद पापम ब्रह्म हत्या द्विगुणं गर्भपात नहीं, सबसे बड़ी ब्रह्म हत्या मानी हमारे 4 पाप बड़ा है, हत्या में ब्रह्म हत्या और लड़ू दारू मदिरा पीना, सोने की चोरी, गुरु पत्नी गमाना, माँ से भी बढ़कर होती है गुरु पत्नी, उसको बुरी दृष्टि से देखना, ये 4 महापाप, इन 4 महापापों के करने वाला का 3 वर्ष संग कर ले तो संग करने वाले की वही दंड होगा, इस वाले भागवत मातृमाया 5 उग्र पापा ए, उग्र पाप है 5, उनसे दूना पाप है गर्भपात का, गर्भपात का दूना पाप है, मैं तो जहाँ कहीं जाता हूँ भिक्षा लेता हूँ कहता हूँ जिस घर में गर्भपात किया उसका पानी भी मत पिलाना भाई, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। गर्भपात करने वाली स्त्री देख लेती है तो वो देखा हुआ अन्न खराब हो जाता है, वो अन्न खाने वाले को पाप लगता है। दृष्टि में इतना पाप है यार, उसे कितना पाप होगा भगवान ही जाने। इस वास्ते इनसे बचो, रक्षा करो, परिवार की रक्षा करो, गायों की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो, भरत धर्म का पालन करो, उपकार करो, सेवा करो। आज लूट खसोच चोरी डकैती कसरत रही हो रही है, इस वास्ते आप लोगों से कहना है। मैं कोई नई बात नहीं बताता, वही बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो बात कहता हूँ, याद दिलाते थे एक याद, तू ऐसा काम करो सौ से जिससे ठीक काम हो जाओ। अब इनके सिवा है, अब सवालों बढ़ गया है, कंधा पर कर्म करीब हो गया है, अब कोई बात पूछनी हो तो पूछो, मेरे कहने में गलती हुई तो वो पूछो, साफ कर दे ठीक, भूल सुधार दे, और कोई पूछना हो पूछो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 14 मार्च 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से नागौर में हुआ। राम।